Markus bab 8. Ora let suwi, wong-wong padha ngumpul meneh ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Nanging neng kono ora eneng panganan apa-apa. Mulane Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride ngomong, "Aku melas marang wong-wong. Wis telung dino suwene wong-wong padha melu aku, lan saiki sing dipangan wis entek. Mengko nek sadurunge mangan wis tak kongkon mulih, menawa bisa ambruk nang dalan." Lah kate eneng sing omaya do pisan. Murid-muride terus semawur. Lawai dhewe sing arep ngekei mangan wong semono okehe gek kepriye? Nang panggonan kene ora eneng panganan apa-apa. Gusti Yesus takon. Kowe duwe roti piro? Murid-e semawur. Eneng pitu. Wong-wong terus dikongkon jagong kabeh. Gusti Yesus terus dikon roti pitu mau. Sawise didongake terus dicuwel-cuwel dikeke murid-muride kongkon ngedum marang wong-wong. Wong-wong terus padha didumi. Eneng sing duwe iwak barang. Iwake terus didongake terus kongkon ngedum uga. Wong kabeh mangan sampai wareg. Turahane dilumpukke. Eneng pitung tenggok. Semelu mangan kira-kira eneng wong 4,000. Gusti Yesus lan murid-muride terus numpak perahu budal nang bawah Dalmanuta. Eneng wong Farisi padha marani Gusti Yesus terus bantah-bantahan karo dekne. Wong Farisi mau arep ngeneng Gusti Yesus lan padha njaluk tandane nek Gusti Allah sing ngekei pangwasa marang dekne. Gusti Yesus terus sambat ing ati lan ngomong, "Kene ngopo wong-wong iki kok padha kepengin weruh tondo? Ora. Ora bakal tak kei tondo." Wong-wong mau terus ditinggal. Dene terus ngabra karo praune. Nang praune namung eneng roti siji, awit murid-muride lali nggawa liyane. Kadang praune wis melaku, Gusti Yesus mulangi murid-muride ngomong, "Kowe kudu sing ati-ati tenan karo ragine wong Farisi lan ragine Herodes." Gusti Yesus sakjane ngomong, "Sing ati-ati karo piulange para Farisi lan piulange Herodes." Murid-muride ora dunung apa tegese sing diomong karo Gusti Yesus. Mulane padha takon marang sapadha-padha. "Gusti kuwi sakjane ngomongke bab apa ya? Mestine wae ya saking awake dhewe ora sanggup roti." Mulane Gusti ngomong ngono. Gusti Yesus ngerti sing dirembuk murid-muride. Dene terus ngomong, "Kowe kok padha rame ngomongke bab roti? Mosok kowe durung padha niteni lan durung dunung? Kowe kok angel banget. Mosok kowe duwe mripat nanging ora bisa weruh? Lan kupingmu kuwi kanggo ngopo kok ora padha krungu? Apa ora eneng sing kelingan? Donge aku nyuwil-nyuwil roti 5 kanggo ngekei mangan wong 5,000 kae. Pirang tenggok sing turah? Wis lali." Muride padha semawur. 12 tenggok. "Lan liyane dina meneh? Donge aku ngekei mangan wong 4,000 karo roti 7. Pirang tenggok sing turah?" Muride semawur. 7 tenggok. Gusti Yesus terus ngomong, "Lah kowe kok durung dunung? Nek kekurangan roti kuwi ora keneng dadekke bingung lan repot. Mulane sing tak omong mau perkara liyane." Saiki padha tekan desa Betsaida. Nang kono ana wong lamur digawa nang gone Gusti Yesus. Sing gawa padha nyuwun marang dekne demek wong sing lamur. Gusti Yesus terus nyekel tangane wong sing lamur terus digawa metu nang jabane desa. Ning kono mripate terus diidoni. Wonge ditumpangi tangan lan ditakoni, "Kowe weruh apa?" Wonge terus ndengongo lan semawur, "Aku weruh wong-wong nanging ketoke kaya wit-witan mlaku." Mripate terus didemek sepisan meneh. Saiki terus mari lan wonge bisa weruh mat. Wonge terus dikongkon mulih lan dipenging balik menenang desane. Gusti Yesus lan murid-muride budal nang desa-desa nang sak kiwa tengene kutha Caesarea Filipi. Donge padha mlaku, dene takon marang murid-muride, "Wong-wong ngarani aku iki sapa?" Muride padha semawur, "Wah, wis werna-werna. Eneng sing ngomong nek kue kuwi Yohanes Pembaptis. Liyane ngarani kue kuwi Nabi Elia. Eneng meneh sing ngomong nek kue kui sawijine nabi jaman biyen sing saiki teko meneh. Gusti Yesus terus takon. Lah kue kepriye? Aku iki sopo? Rasul Petrus semaur. Kue kui Kristus. Sawise krungu kui, Gusti Yesus menging murid-muride ngabar-ngabarke nek dene kui Kristus. Gusti Yesus terus mulai ndunung-ndunungke marang murid-muride nek dene kui anake manungsa sing bakal nglakoni sangsara akeh. Dene bakal disepeleke karo para pinutuwa, para pengarep imam lan guru-guru kitab. Dene bakal dipateni, nanging bakal tangi meneh ing telung dinane. Gusti Yesus sing ngomongke bab kuwi ya bloko wae. Krungu kuwi mau, Rasul Petrus terus ngomong marang Gusti Yesus. Nanging tampo liyane krungu. Gusti, mbok aja ngomong kaya ngono. Nanging Gusti Yesus malah minger. Ndelokke murid-murid liyane terus nyeneni Rasul Petrus. Lunga sangka ngarepku setan. Awit kowe ora manut kekarepane Gusti Allah, nanging manut pikirane manungsa. Gusti Yesus terus nyeluk wong-wong sing nang kono lan murid-murid barang diomongi ngene. Sopo sing kepingin dadi muridku, kudu saguh ninggal kekarepane dhewe, manggul pentengane lan melu aku. Awit sopo sing iman uripe, ya kuwi sing bakal kelangan. Nanging sopo sing nglabuhi aku lan kabar kabungahan tekan pati, wong kuwi nyawane bakal slamet selawas-lawase. Lan meneh, senajan sembarang sing mbok goleki lan mbok senengi bisa keturutan kabeh, apa gunane nek kowe kelangan nyawamu? Apa ing donya kene sing keneng dadi ijole nyawamu? Lah ora eneng to. Mulane, sapa sing isin ngakoni aku lan piwulangku ing jaman sing kebo Allah iki? Besok nek anake manungsa teko bareng karo malaikat-malaikat sing suci nganggo kamulyane bapake, dekne ya ora bakal ngaku nek kenal wong kuwi.